ти, идваш ти при мен, при мен, идваш ти. Тихата вечер, идваш ти, идваш ти, която покой ми обещава. С музика тъжна, идваш ти, идваш ти при мен, при мен, идваш ти. Идваш ти, моя сянка лето крила. Идваш ти, о моя нощ ти лес. Идваш ти, ти, ти, идваш ти, моя слава, моя сила. Идваш ти, идваш ти, подобно на звън от нежни струи, подобно на буря, идваш ти, идваш ти при мен, идваш ти.